Het NOS-journaal. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is bezorgd over de toename van het aantal antisemitische incidenten. Coördinator Verdoner reageert daarmee op een bekendmaking van het CIDI. Volgens dat instituut is het aantal meldingen sinds het uitbreken van de oorlog een maand geleden enorm gestegen. De huizenmarkt moet meer rekening houden met het risico op klimaatschade, zoals overstromingen en verdroging van de fundering. De toezichthouder op de financiële markten, AFM, waarschuwt dat mensen anders te veel betalen voor een huis, omdat ze later hoge kosten krijgen. De Britse koning Charles heeft zijn eerste volwaardige King's Speech achter de rug. Hij kondigde de plannen aan van de regering Sunak voor het komend jaar. En Colombia wil haast maken met de berging van een Spaans galjoen. Dat zonk 300 jaar geleden in de Caribische Zee. Het schip, de San José, zit vol goud en andere kostbaarheden. De lading wordt door verschillende partijen geclaimd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Bij zijn aantreden in 2017 als president van Frankrijk zei Emmanuel Macron dat hij ervoor zou zorgen dat er geen asielzoekers meer op straat en in de bossen zouden slapen. Maar 6 jaar later is dat nog steeds niet gelukt. Deze week buigt de Franse Senaat zich eindelijk over een lang verwachte nieuwe immigratiewet. En daar is veel om te doen. Wat staat erin? Intussen wil een Britse minister daklozen verbieden nog langer op straat te slapen. Maar we beginnen in Georgië, dat maar wat graag onderdak zou vinden bij de EU. Wat vindt Brussel morgen? Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Ligt de Georgische droom in Europa? 4 op de 5 Georgiërs zou zich het liefst aansluiten bij de EU, maar de regering in Tbilisi heeft zich nog niet bepaald populair gemaakt in Brussel. Morgen komt de Europese Commissie met een advies over de vraag of Georgië klaar is om kandidaat lid van de EU te worden. Vanuit Georgië, correspondent Jaron Kamphorst van Dagblad Trouw. Jaron, welkom. Goedemiddag, Sophie. Ja, ik las dat liefst 80% van de Georgiërs graag zou zien dat het land lid wordt van de EU. Kijken ze allemaal gespannen uit naar de dag van morgen? Ja, ik merk wel om me heen dat men wel ermee bezig is. Ja, ik bedoel, ook als je door de straten van Tbilisi loopt, dan zie je overal Europese Unie-vlaggen. En dat is dus wel, men is ermee bezig, absoluut. Nou was het zo bij eerdere gesprekken over de toetreding als kandidaat lidstaat. Toen kreeg Georgië huiswerk mee van Brussel. Er moest aan 12 punten worden voldaan om kandidaat lidmaatschap mogelijk te maken. Wat waren nou vanuit Brussel de belangrijkste verbeterpunten, zo gezegd? Ja, dat waren inderdaad 12. En de belangrijkste waren onder andere dat ze iets deden aan de politieke polarisatie in het land. Die is nogal sterk tussen de huidige regeringspartij Georgische Droom en de oppositie anderzijds. Ander punt was bijvoorbeeld het garanderen van de persvrijheid, een onafhankelijke rechtspraak en ook de invloed van oligarchen die moest worden teruggedrongen. Dus dat waren er onder andere een paar. Laten we ze even langsgaan, want de regeringspartij Georgische Droom, je noemde hen al even, die is officieel pro-Europees. Ze vroegen zelf de EU in maart vorig jaar om lid te mogen worden. Hebben ze ijverig aan hun huiswerk gewerkt? Nou, dat ligt een beetje aan wie het vraagt. Zij zelf vinden dat ze heel erg goed hun best hebben gedaan. Ja. En ze zeggen ook dat helemaal goed gaat komen morgen en dan in december als het definitieve besluit moet komen. Maar als je de bevolking vraagt, dan zullen ze een ander antwoord geven. Want die hebben juist het idee dat Georgische Droom heel erg richting Rusland trekt de laatste tijd. En die zijn dus niet bepaald blij met hoe de regering zich opstelt, omdat ze vinden dat ze met Moskou aan het dwepen zijn, als het ware. Een van de stenen des aanstoots voor Brussel, maar ook voor veel Georgiërs dus, is het plan van de Georgische regering geweest om een zogeheten buitenlandse agentwet in te voeren, naar Russisch voorbeeld. Wat was dat precies voor plan, Jaron? Ja, dat lag in maart, als ik het goed heb, lag dat op tafel. Dat kwam erop neer dat alle mediaorganisaties en alle NGO's die in Georgië actief zijn, en meer dan 20% van hun inkomsten uit het buitenland zouden krijgen, die moesten zich dan aanmelden in een soort register met buitenlandse agenten. En dat is natuurlijk in de hele post-Sovjet-wereld is dat een ontzettend omstreden term, omdat je dan eigenlijk wordt gelijkgesteld aan een soort spion. Wat ze in Rusland ook hebben gedaan al jaren geleden, en waar nog steeds mediaorganisaties mee worden gekneveld in Rusland. Dus men was heel erg bang dat dat in Georgië tot hetzelfde soort taferelen zou leiden. Dus toen waren er hele grote demonstraties. En die wet is overigens wel uiteindelijk geschrapt. Dus dat kwam mede omdat er echt 100.000 mensen de straat op gingen. Ja. Om er tegen te demonstreren. Dus dat is wel van tafel nu. Maar veel Georgiërs zagen daarin dus de bevestiging dat toch die regering de Europese droom van de bevolking wil dwarsbomen. Andere belangrijke kwestie in dat huiswerk van de EU was natuurlijk de verregaande invloed van de oligarchen op de Georgische politiek. Al jaren domineert de ex-premier en oprichter van Georgische Droom, de regeringspartij, nu de politiek. Wie is hij precies? Wat is het probleem? Want eigenlijk is hij met name de oligarch waarmee het wat lastig is, begrijp ik. Ja, klopt. Het gaat inderdaad niet per se over de invloed van meerdere oligarchen als wel die ene meneer. Dat is Bidzina Ivanishvili. Hij is inderdaad ex-premier, oprichter van de partij. En hij heeft nu weliswaar geen officiële functie meer, maar achter de schermen trekt hij nog wel echt als een grijze eminentie aan alle politieke touwtjes. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat hij zijn voormalige dokter en zijn voormalige bodyguard, tandarts, die heeft hij allemaal in ministerposten benoemd. En ook de huidige premier, Garibashvili, dat was vertegenwoordiger van zijn zakelijke belangen. Dus ja, dat is in het ogen van de Georgiërs natuurlijk gewoon je reinste nepotisme. Ja. Maar hem wordt dus ook geld ooit verdiend in de. Sorry? Ja. Nou, ik wilde zeggen, hem wordt dus met name ook verweten te veel te flirten met Rusland. Zit daar een kern van waarheid in? Ja, nou, dat is nooit heel hard bewezen, maar het wijst er wel op. Hij heeft in de jaren 90 heeft hij zijn fortuin verdiend in Rusland. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, heeft hij heel veel geld bij elkaar verdiend. Hij is tegenwoordig ook goed voor 20% van het bruto binnenlands product van Georgië. Dus dat zegt wel iets over zijn invloed. En ja, er zijn, terwijl hij aan de macht was en ook nu, terwijl hij achter de schermen nog steeds heel veel dingen doet, is bijvoorbeeld zo'n foreign agent law ter sprake gekomen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld de directe vluchten met Rusland weer hervat. Die waren een tijd geschrapt, maar die nu wordt er weer gevlogen tussen Georgië en Rusland. Dus er zijn wel een aantal kwesties die aan hem worden toegeschreven vanwege zijn veronderstelde met name zakelijke belangen in Rusland, ja. Ex-premier, maar dus nog steeds een hele machtige figuur. En dan, Jaron, ja, we gaan ze maar even langs. Dat puntje van de politieke polarisatie waar de EU aanvankelijk over struikelde. Er is ook ja, eigenlijk een soort vete, kun je zeggen, tussen de Georgische regering en de president, hè, over die vraag of je nou wel of niet moet willen toetreden tot de EU. Ze zijn het ook onderling niet helemaal eens, lijkt het. Nee, klopt. Onlangs is Zaribashvili, dat is de president van Georgië, die is op eigen houtje naar Brussel gegaan, onder andere, en naar een aantal andere Europese landen, om daar de Georgische Europese ambitie te bepleiten. Maar dat heeft ze gedaan zonder toestemming van de regering. En dat mag volgens de grondwet niet. Dat heeft ook overigens het Constitutioneel Hof zo geoordeeld. Maar dat zorgde dus weer voor een vete tussen de regering enerzijds en de president anderzijds. De regering had zoiets van, je bent in je eentje buitenlandbeleid aan het beleiden en dat mag niet, want daar heb je onze toestemming voor nodig. En deze president is heel erg pro-Europees, die spreekt zich ook heel erg uit tegen de regering. Maar ja, dat zorgt dus nogal voor onderlinge getouwtrek binnen de regering. Maar het is dus opmerkelijk, want het was uiteindelijk toch ook die Georgische regering die dit hele proces in gang heeft gezet, hè, die aanvraag heeft ingediend. Maar die zijn dus kennelijk de afgelopen tijd opgeschoven. Ja, nou, een beetje. Kijk, officieel hebben ze inderdaad een pro-Europees beleid. En het staat er zelfs in de grondwet van Georgië dat Georgië moet nastreven om lid te worden van de EU en van de NAVO. Maar ja, nogmaals, ze doen wel hele rare dingen die daar best wel haaks op staan, als het ware. Dus ja, het lijkt erop volgens de Georgiërs in ieder geval dat ze steeds meer hun ware gezicht tonen. En dat ze een beetje balanceren tussen Rusland en de EU. En dat zou ook weer eventueel verklaard kunnen worden door die oligarch Ivanishvili op de achtergrond. Want die heeft natuurlijk, kijk, zijn belangen komen in het gevaar als ze lid worden van de EU. Want dan moet hij voldoen aan allerlei corruptiemaatregelen en aan belangenverstrengeling, dat soort zaken. Dus die EU-wetgeving zou daar niet echt handig voor zijn. Maar nee. Anderzijds heeft hij natuurlijk ook niks aan als Rusland een veel grotere vinger in de pap krijgt. Nee. Want dan wordt hij opgeslokt door Moskou en dat wil hij ook niet. Nee, maar goed, alles overziend, Jaron, zou je zeggen dat Brussel misschien niet staat te springen om Georgië erbij te trekken. Hoe denk jij dat dat advies morgen uitpakt? Ja, ik denk toch dat ze een positief advies gaan geven. Ah, ik heb hier ook een diplomaat gesproken, een Europese diplomaat gesproken, die dat heeft bevestigd. Ik doe dat nog met de slag om de arm. Maar ja, dat heeft dus, ondanks dat ze hun huiswerk eigenlijk gewoon niet goed gedaan hebben, lijkt dat toch te maken te hebben met het geopolitieke moment wat er is. En dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. En dat Brussel natuurlijk een groot, verenigd, solidair front wil zijn tegenover Rusland. En dan nog een land erbij trekken, vindt men in Brussel kennelijk op dit moment zwaarder wegen dan het achterstallig onderhoud op de Georgische democratie, zoals dat nu erbij staat. Ja, maar goed, dan moet er in december nog gestemd worden door alle Europese lidstaten. Moet Tbilisi daar dan nog nerveus van worden? Ja, wel een beetje. Ik bedoel, dit is natuurlijk een advies van de Europese Commissie. Dat is weliswaar de hoogste instantie in Brussel. Maar ja, de lidstaten moeten uiteindelijk unaniem het eens worden. En er zullen ongetwijfeld landen zijn die hier nog eens, in ieder geval moeilijk over gaan doen. We weten van Nederland natuurlijk dat ze altijd vinden dat echt aan alle voorwaarden strikt voldaan moet worden voordat je ook maar een stap verder in dat proces mag. Ja. En ja, het is natuurlijk ook, Brussel maakt niet per se een goede beurt mee als je zoveel punten opgeeft en meer dan de helft is nog niet aan voldaan. Nee. Dat je dan toch zo'n land een kandidaatstatus gaat geven. Dus ja, als we dan even dat scenario uit zouden denken, dat als het proces zou stranden en de bevolking dat haar regering dus wellicht ook heel kwalijk neemt, dat zou dan tot onrust leiden wellicht. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik bedoel, ik was hier in maart bij die protesten vanwege die buitenlandse grenswet. Dat duurde echt tot midden in de nacht. Dat was echt rellen. En ik voorzie als dat in december inderdaad, als er een negatief advies komt of als ze die status niet krijgen, dan zie ik dat wel nog een keer gebeuren. Ja, absoluut. En anderzijds, als het er wel komt, dan kan natuurlijk de huidige regering zeggen van, zie je wel, dit komt allemaal door ons en dit hebben wij allemaal voor elkaar gespeeld. Dus ja, het is kort dansen een beetje voor zowel de bevolking als de regering. Morgen dus, dan weten we meer. Dat advies van de EU over of Georgië kandidaat lid mag worden van de EU komt dan van de Europese Commissie. Dankjewel, Jaron Kamphorst, correspondent in Georgië voor Dagblad Trouw. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Deze week buigt de Franse Senaat zich dan eindelijk over een lang verwachte nieuwe immigratiewet. Die moet nog voor het eind van het jaar worden aangenomen, maar of dat gaat lukken is zeer de vraag. Er klinkt felle kritiek van alle kanten. En de gemoederen waren al verhit in Frankrijk na de dodelijke steekpartij in Arras, half oktober. Correspondent Eva Ramelow. Welkom Eva. Goedemiddag. Ja, die wet die kende een vrij eindeloze aanloop, hè? En nu ligt die sinds gisteren voor in de Franse Senaat. Kun je uitleggen, ja, Eva, waarom maken de Fransen er nu ineens toch haast mee? Ja, Macron die beloofde eigenlijk al tijdens zijn herverkiezingscampagne begin vorig jaar dat hij die asielprocedure zou gaan stroomlijnen. De behandeling in de Senaat was al voorzien voor deze week. Maar er is inderdaad een hoop extra druk komen te staan op die behandeling van de wet. Die aanslag in Arras, waarbij een docent Frans werd vermoord door een geradicaliseerde moslim uit de Caucasus. Ja, die gaf extra gewicht aan de wet. De man was uitgeprocedeerd, maar mocht uiteindelijk toch blijven. Ja, dat soort dingen mag niet nog een keer gebeuren. Nee, maar door die dodelijke steekpartij in half oktober is er dus opnieuw veel te doen over het Franse uitzettingsbeleid. Hè? Wat heeft deze nieuwe wet te maken met het profiel van de dader in Arras? Ja, nou ja, wat ik zei, hij was dus uitgeprocedeerd, maar mocht toch blijven. Darmanin, de minister van Binnenlandse Zaken, die zei vlak na die aanslag, geef ons de wettelijke middelen om ons werk te doen. En die wet die voorziet er bijvoorbeeld in dat mensen met een verblijfsvergunning, die bijvoorbeeld ook in de gaten worden gehouden omdat ze mogelijk radicaliseren, om dat soort mensen ook uit te zetten. Of in ieder geval die procedure beter onder de loep te nemen. En dat gaat om bijna 3000 mensen. Dus dat zijn er niet zomaar een paar. En zo zijn er nog een aantal manieren in die wet bedacht om gevaarlijke migranten buiten de deur te houden. En kun je eens noemen, wat is dan het criterium voor gevaarlijk? Ja, precies. Nou, dat is toch de goede vraag. Het is een hele lijst met maatregelen. Sommige Even kijken hoor, waar hebben we het dan over? Ja, mensen die bijvoorbeeld zich met separatisme bezighouden. Nou ja, dat is typisch zo'n begrip waar je alle kanten mee op kwam. Hè. Je zei het al, dat is heel vaag. Hm. En na kritiek van de Hoge Raad is daaraan toegevoegd dat mensen bijvoorbeeld de principes van de Republiek moeten volgen. Ja, wat betekent dat? Darmanin, die minister dus, die had het ook over mensen die een jihadistische ideologie aanhangen. En hij noemde als voorbeeld migranten die op hun telefoon een filmpje hebben van een onthoofding door IS. Dat soort mensen zou dus staatsgevaarlijk worden beschouwd en zou dus uitgezet moeten worden. Ja, de wet is omstreden. Gisteren werd er op straat gedemonstreerd voor het parlement. Met name mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch waarschuwen voor sommige passages in die wet. Wat is hun belangrijkste zorg? Nou ja, die vaagheid is dus een hele belangrijk punt van zorg. Want ja, daardoor komen dus heel veel mensen in een gevarenzone terecht. Maar hij gaat op sommige punten bijvoorbeeld ook niet ver genoeg. Hè. Jongeren onder de 16 jaar mogen niet meer in detentiecentra worden vastgehouden. Maar ja, die leeftijdsgrens is te laag, zo is de klacht. Ja, en wat gebeurt er dan met die jongeren? Dat is ook niet duidelijk, want er zijn niet genoeg opvangcentra. Dus ja, wat doe je dan met die jongeren onder de 16 jaar of boven de 16 jaar? Een ander heel belangrijk punt van zorg is toegang tot medische faciliteiten, medische zorg. Die wordt voor illegale migranten eigenlijk helemaal afgeschaft. Een van de NGO's die zei dat minder dan 0,5% van het budget van de gezondheidszorg op dit moment naar zorg voor migranten gaat. Dus ja, waar hebben we het helemaal over? Nou ja, dit zijn maar een paar voorbeelden van een hele waslijst aan grote zorgen. Hmm. En behalve dat er dus harde maatregelen in die nieuwe wet zitten over het uitzetbeleid, zou de wet ook de positie van mensen die illegaal zijn, maar wel werk hebben in Frankrijk, juist moeten verbeteren? Hoe zit dat dan, Eva? Ja, de mensen die al langer in Frankrijk verblijven en werk hebben, die zouden dat werk voortaan legaal mogen doen. Het gaat dan met name om mensen die waarschijnlijk toch al zouden mogen blijven, omdat ze bijvoorbeeld uit Sudan of Afghanistan komen. Mensen die dus op dit moment werkzaam zijn, maar uit die landen komen. Die landen worden nu als niet veilig beschouwd, dus die mensen zouden aanspraak kunnen maken op een in ieder geval legaal hun werk doen. Dat is een punt waar politiek links zich heel erg hard voor heeft gemaakt. Dat zou ook een hoop werkgevers geruststellen. Maar als je die wet in zijn geheel ziet, dan is dat nogal een mager douceurtje, zo gezegd. Want de wet is verder dus behoorlijk rechts ingestoken. Maar ik begrijp dat de rechtse partijen juist ook boos zijn over de plannen in de wet om de positie van mensen die illegaal zijn, maar wel werk hebben, te verbeteren. Waar waarschuwen zij op dat punt voor? Ja, waar ze eigenlijk altijd voor waarschuwen, voor een aanzuigende werking. Mensen zouden worden aangezet toch naar Frankrijk komen of toch blijven. Deskundigen wijzen daar echt op dat daar eigenlijk geen bewijs voor is. Maar dit artikel in de wet, waar het om gaat, begrijp ik, is echt ook een rode lijn voor de Républicains, de rechtse partij in Frankrijk. Omdat ze zeggen dat het illegale migratie aanmoedigt, beloont zelfs. Tegelijkertijd moet Macron een compromis sluiten. Hij heeft geen absolute meerderheid in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Hoe hoopt hij, Eva, deze wet erdoor te krijgen? Ja, dat is een goede vraag. Dat is met alles wat er nu door de Tweede Kamer gaat, door de Assemblée Nationale gaat, een probleem. En er wordt hier al zo lang over gesteggeld. Iemand noemde het in een column een clusterbom. Ieder fragmentje van deze wet maakt zoveel los, zorgt voor zoveel debat, dat het de vraag is of die steun er komt. Hè. Ik las dat er honderden amendementen zijn aangebracht door senatoren. Senatoren van de Republikein ook, die het niet altijd eens zijn met de Republikein in het parlement bijvoorbeeld. Dus er zijn zoveel breuklijnen. Het is heel erg de vraag of Darmanin, die zo toch rechtse minister van Binnenlandse Zaken, of die deze wet erdoor krijgt. Maar even een beetje inzoomen op het politieke speelveld. Ik begreep dat Marine Le Pen van de Rassemblement National, de extreemrechtse partij, al gezegd heeft dat ze de wet op zich wel zou kunnen steunen als dat artikel over die verbetering van de positie van illegaal werkende mensen in Frankrijk geschrapt wordt. Is dat dan wellicht een uitweg voor Macron? Nou ja, ik zei net al, dat is eigenlijk een douceurtje voor de linkse kant van het politieke spectrum. Dus ik denk dat als je dat eruit haalt, dan blijft er voor links niks meer over. En ja, dan heb je een volledig rechtse wet waar Macron toch een hoop steun op links verliest. En ja, die heeft hij toch ook weer nodig op andere punten in het land. En het is al zo ontzettend verdeeld, Frankrijk. Dus ik kan me voorstellen dat hij daar ook niet aan wil beginnen. Nee. En heeft Macron nog andere opties als het parlement of de Senaat niet instemmen met deze wet zoals hij nu voorlegt? Nou, de meest gevreesde optie is eigenlijk dat artikel 49.3. Dat werd ook ingezet tijdens het debat over de verhoging van de pensioenleeftijd. Hè. Dat is Macron toen niet zacht aangekomen, zo gezegd. En leg het even uit, aangenomen. Dat artikel, wat ja, gebeurt er dan ook weer? Nou, dat artikel betekent dat de wet wordt aangenomen zonder dat er verder over gedebatteerd wordt in het parlement. Dan omzeil je een hele hoop debat, een hele hoop gedoe ook. Maar ja, bij de pensioenhervormingen heeft het land stond op zijn achterste benen toen dat gebeurde natuurlijk. En Macron werd voor dictator uitgemaakt. Dus nou, de premier heeft beloofd eigenlijk daarna dat ze dat artikel alleen ook zal gebruiken bij begrotingsonderwerpen. Maar ja, er wordt gezegd van ja, als hier over deze wet, als daar nu geen eenheid over gevonden kan worden, misschien dat artikel dan alsnog toch maar wordt ingezet. Hmm. Ja, en dan zijn de rapen gaar. En die rapen zijn al vrij gaar, begrijp ik. Althans, als het om het politieke lot van Macron gaat. Want zijn waarderingscijfers zijn heel erg laag. Hè? We hebben het over de politieke oneenigheid gehad, maar hoe staat de Franse bevolking hierin? Ja, immigratie is in Frankrijk altijd al een moeilijke kwestie geweest. Hè? Het valt, als je naar de cijfers kijkt, valt het eigenlijk nog best wel mee met het aantal migranten. Duitsland neemt op dit moment de meeste migranten op. Maar ja, het probleem is enorm zichtbaar. Er zijn te weinig voorzieningen voor migranten. In Parijs zie je overal mensen op straat slapen. Hele families kamperen hier in tentjes. De procedures zijn te langzaam. Mensen krijgen te langzaam toegang tot onderdak. Er is te weinig onderdak. En mensen worden Parijs uitgebracht om dan maar ergens anders op straat te gaan slapen. Migratie is altijd al een issue geweest. En dit is de 29ste migratiewet in 4 decennia tijd. Hmm. Die grote migratiestroom die in 2015 begon, die heeft hier heel veel losgemaakt, wederom dus. Macron die nam al een wet aan in zijn eerste termijn, die asielprocedure strenger maakte. En ja, hij staat eigenlijk, zeker in zijn tweede termijn, staat hij consequent dus onder druk van die rechtse partijen. En het probleem is enorm zichtbaar. Dus er moet uiteindelijk wel een oplossing komen. Ja. Wat dat voor zijn eigen populariteit zal doen, dat laat zich raden. Over de nieuwe Franse immigratiewet was dat correspondent Eva Ramelow. Dank. Buitenland uitgelegd. Suella Braverman. Who has made it clear over the last couple of days that the best way to get rid of the problem of people sleeping in tents is to ban tents. And the reason I've tried to be funny for the last 10 minutes is because that is a story that makes me want to cry. I cannot believe how low our country has been brought. In het Verenigd Koninkrijk is grote ophef ontstaan over de uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman. De minister wil namelijk het aantal tenten waarin mensen slapen die op straat leven terugdringen. Niet door iets aan de armoede te doen, nee, door ze te verbieden, die tentjes dus. VPRO-collega Nina van Raay volgt voor ons het Verenigd Koninkrijk. Nina, wat heeft die minister precies gezegd? Ja, ze heeft in feite de oorlog verklaard aan tentjes. Inderdaad, niet door het probleem aan te pakken, maar echt de tentjes. Waar het om gaat is dat ze hardhandig zal gaan optreden in de richting van goede doelen die tentjes uitdelen. Wat ze zegt is, het is een levensstijlkeuze. Dat is wat ze zo noemt, ze het op straat slapen. Voor de goede orde, we hebben het hier dus over wat wij ook wel daklozen noemen. dat gaat niet over vakantiegangers. En wat ze zegt, ja, als we deze tentenkampen die zij ziet verrijzen in de stad, als we daar niks aan doen, dan zul je een explosie zien van misdaad, drugsgebruik en ellende. Maar daar is veel op gereageerd, hoorden we net ook in het fragment. Dat had ze kunnen verwachten, zou je zeggen. Ja, sterker nog, ik denk dat dat de bedoeling was. Hè. Wat zij doet is, ze wil het gesprek van de dag naar zich toedraaien. Nou ja, dat is gelukt, dat hoor je net ook. En waarom? Wie bedient ze hier dan mee? Nou, zij wil eigenlijk, wil zij de darling op rechts, echt ook wel de rechtsrechterflank, wil zij worden of blijven en de opvolger van Sunak worden. Dus post-Sunak, de premier, wil zij hem opvolgen en zij denkt dat ze dat hiermee kan doen. Hmm, maar waarom kiest ze nu juist dit moment? Zit daar nog iets achter? Ja, het is wel opmerkelijk. Deze week is er een belangrijk hoog bezoek in het Verenigd Koninkrijk van de VN, een VN-gezant van armoede. En hij, die Olivier de Schutter heet hij, hij zegt het, de armoede hier in het Verenigd Koninkrijk is niet alleen onacceptabel, maar in strijd met internationale verdragen. Hmm, en dus pakt zij haar kans nu om dit nog maar eens op de agenda te zetten. Om hoeveel mensen gaat het die dakloos zijn in het Verenigd Koninkrijk? Nou, in Londen hebben ze je hebt tellingen van mensen. Dan zijn er 10.000 mensen die op straat leven. Maar als je kijkt naar het randje van dakloosheid, het is echt huishoudens die flink ondersteund moeten worden, zodat ze niet dakloos worden. Dat zijn er 300.000 in Engeland. Hmm. En de minister heeft dus niet echt aanstalten gemaakt om aan de oorzaken van die armoede volgens nog iets te gaan doen. Het lijkt cosmetisch, ja. Dankjewel, Nina van Rai. En meer zoals altijd is te lezen op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zometeen, na Ster en Nieuws, krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin aandacht voor het grondwater, want dat is flink gestegen door alle regenval van de laatste weken. Dat dus na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. Jiménez! De Champions League. 1-0, nu wel! Vanavond neemt Feyenoord het op tegen Lazio. Het is 1-0 voor Feyenoord. Blijven de Rotterdammers eerste in de pool? Hij heeft dan toch zijn goal te pakken. Dit is weer galoos gedaan. Wat een wereldspits is dit, zeg. Lazio Feyenoord. Vanavond om 8:30 bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel videobellen zonder haperingen met snelheden tot wel 4 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Check het aanbod op jouw adres op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Nieuw KPN Superfiber. Ondernemen op de allerhoogste snelheid. Nu de eerste 6 maanden maar €30 per maand. Ga naar kpn.com/zakelijk. Even lunchen. Even sparren. Nu bij Spar vers belegde broodjes. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Message in a bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop.